الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سورة الفاتحة مكي سورة تين وترتيب ده سورة ده قرآن الكريم كي اولانه صورت ده و نزول که رسو ده صورت المدسر نه انزم دعوه ده صورت الحمدلله ایاک نعبد و ایاک نستعین اله مربی مالک واغدار در صرف یو الله دی حاصل د صورت درې حصو ته ذکر کړي اول کې ادله ذکر کړي او په دوی مې سکی عبادت ذکر کړي داغه اقسام درې مې سکی تعلیم دا عبادت او داغی طریقی ذکر کئی چه دا بغیر دا نقل ننو ثابتی گی انبیاء اللہ را لگلی ربط و مناسبت دا صورتو چونکہ دا اولنے صورت تیم ترتیب کی نو ضرورت نشته دی وقت مخکې بل صورت نشته مشکل او امتیازات هغه براشي خپل ځای باندې اعوذ باللہ دایو مسئلہ ذکر کئی دلتا اعوذ باللہ ویلو حدیث سر ثابت تی نو پدی اتفاق دے نفس مضمون دری و مختلف سیب و سرا قرآن و سنت کشتا دی خدا الفاظ خاصا پدی ترتیب و پدی عنوان سرا پدی اجماع و اتفاق دی چدا دا قرآن جز ندی نووی بیکلا پدی باندیم د جمهور اتفاق دی چې وای با مخکې د شروع کولو د قرأت نه او نذیر ولا پیش کړي سورۃ المائده شپږم آیات اذا قمتم الى الصلاه چې ودرېږي نو د صبح کې چې مو سودرېږي نو د صبح کې نو څنګه وکړي او مطلب یې سره کله چې تا اراده کې د ودرېدو مانځه ته ناول به اودس وکړي نو بیا به پاسي نو د دین دیو دا نذیر پیش کړي دی د پاره چې د قرأت نه مخکې با اعوذ بالله ویل شي. لکه قران کریم ذکر کوي سورۃ النحل کې اذا قرات القران فاستعذ بالله دک آیات دی. کله چې تلولې قران نعوذ بالله وایې اتنوی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. داول لنظیر پیش کی ده جمهور فنزبانی قرآت ده ایلی الوصل ده عوض بالله استعازی ده مخی ده شروع کولو ده تلاوتنا ده قرآتنا مخی ده ویلی صرف ابراهيم النخعي رحمه الله وي جاز بالله بارسل قرات نو عباد دا قول معمول به نه دي. بدلتم د آیات مطلب دار جمهور وي تر شي اراده د قرات کې سا اراده د شروع کول وي بسم الله او اعوذ بالله و استعاذ و بیا الفاظ دی ندا خبر یا ساتی تمام عبادات اذکار دا توقیفی دی او پدی کی ضرورت تے نقل تا دا شارعنا دا زان الفاظ نا جوڑولی شی او نویلی شی. بیا اشکال لازی او حدیث کو جوانی چه حدیث کې په پاسکارو زیادت راغلی دی شای ستا موتا امام محمد کی زی پا دی اگر روایت ذکر کئی داغی جواب داری چه کم زیادت خیر القرون کی نو اقا دا خیر القرون نبات زیادت نشکولی ولی زکا خیر القرون اغدرې زمانی د بهتروالی مبتدعين نو واوی سره اصل موجود نو کپاری کی کوم اضافه ای ځکه عمل د صحابه او د تابعینو غیر مدرک بالقياس دی نو من سو ای وته مرفوع بی وایو اثر تمن حدیث وایو قابل د استدلال وایو د قياس او د هر سره بهتر وایو ګند تابعی اصل دا مسئلہ. نو امام شافعی رحم الله امام ابو حنیفہ الفاظ د استعاذی وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولی یو هو صحیح مرکو حدیث کې د الفاظ دی روایتونه ډیر دي دار له قران هم د الفاظ ذکر کړي نفس الفاظ د استعاذی قران او سنت کې ګڼ دي. اعوذ بکلمات الله التام دان لنبی علیہ السلام وید جوبن بوزدرین در ظلم نو در گمراہی نو وغیرہ مختلف دعاگانو کی پناہی وزدرہ مستعاذہ دارن لقرآنم زیب زیوی اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین نور الفاظم دستعاذی و خاص دا الفاظ شدی کوم چې دا عنوان دی قران مخکې نو دا بشنه دي نو دا خاص استعاذه ده په دې باره کې د شوافی او د احنافو هغوی وی اولادی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خلاصه شو خبره. امام احمد بن حنبل رحم الله وی دام ویل جایز دی خو اولاد آ ده چې وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انه هو السمیع العلیم. او دلیل کیا گا مرفوع صحیح حدیث پیش کی صحاح او معاجم و مسانیدو کی ذکر دی. لکا قطع دا رحمه اللہ آغا ذکر کی چی جبریل امین راگے نبی علیہ السلام حکم دے استعاذی ابیا و اقرا قول ولا بسم اللہ اقرا قول ولا سورہ الف کلو. بعض کسان وئی دین نہ ہو پزے بنی الفاظ ذکر کئی ان اللہ هو السمیع العلیم. بعض ذکر کئی اعوذ باللہ المجید من الشیطان المرید. نو یا خدا نقل بالمعنی دی تزاد نشت دی معال لطول یو دی پنا وقتل دی دی شر دی شیطان نا دا اللہ دی رحمت نلری دی دا آغا شر دیر زیاد دی. لیکن یو مسئلہ دی رجحان دا چی راجیح کم یو دی نشوافی چی دعوی کئی بعض شوافی اوی وی چی استعاذی الفاظ دا سی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. او امام بیہقی چونکی شوافی و ترجمان دیکھ لگ ناغا وی حدیث ذکر کئی واللہ دلیل چی نبی علیہ السلام بکل دا خوب نفاسی دو نبیا بی ویل دا الفاظ. او د دې سفیانی ثوری او امام اوزاعی موی چې داسې وایي ان الله هو السمیع العلیم. احناف او شوافی امام شافعی رحم الله د بعضو قول مونږ ته جدا کړو اغوی الفاظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بس ذکری و دارالانی داراجیح دانور مرجو قطع نظر دراجیحیت و دا مرجوحیت نا تدبیق ممکن دی معال دا طول و یو دی فنا غفتل دی فا اللہ بانی دا شر دا مخلوقات ہو او دا دی مثال و نظیر لکا قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق شر د مخلوقات و نسلیں فنا غفتل داور لنظیر و امثلہ شو. نو اعوذ باللہ اول کی ویل دا مستحب دی خدا خبره چې جهرن بے وی او کسرن بے وی جواز د دوانو صورتونو دی. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قائل د سر ابو هريره د جهر دا جواز تمام ایم قائد او پدی کی رد دے پا جبریو بانی اغوی وی چی انسان خالق دا فل و افعال دے اللہ کی سوئی چی فائل آبت دے نہ خالق ناغا باطل و فرقو ٹھولو بانی بل پدی کی رد دے پاغا خلقو بانی لکا بہت زلا بازی فرقی نوری و سرم وجود دا جنات و نشت دے لکا سنگ سر سید بخبل تفسیر کی لکلی دی جنات دی دیہاتی انسانانو توئی زنگلیان دا دشتو کې چې ګرځي را ګرځي زمیدار خلک شو مدیر ته وایي او مستقل سا ځان له خلق نه دی. ملائکو نے انکار کی، معجزاتو نے انکار کی، نو پدی کے رد دے چی اعوذ باللہ معنی صدا پناہ غفتل، اللہ تا التجا یوزے کیدل، نو معلوم دا شفد شر دا چانا دا شیطان موجود اشترے کنا مچری صدے ابو جیل شیطان. بیا مستعیز پناہ غفتن کے اغا عبد دے، مستعاز بیہی رب العالمین دا اللہ ذات او صفات دا اللہ، مستعاز منہو شیطان جنیوی او کینسیوی، لیکن زیاد شرد او مشہور شیطان جنی دی. زمانگ نکس را اشرارت که دری وجنا دا ذکر کی، نور قرآن دوڑا قسمون ذکر کی. امام شعبی رحم اللہ اغوی تعجب دی پدید چکل ازا عوض باللہ ویم نو دا پیریان و شیطان و تختی او دا انسانان و شیطان زمانخ کناس و خمات گوری کدو بیام ویم نو تختی. او استعاذہ مستعاذ لہوں صد فارہ پہ استعاذہ ویلے کی گی. نو یو چھے قرآن شروع کے لکاٹان میں آیات پنگ ذکر سورت النحل، یو پا وخد غضب کی لکه حدیث کے راجی دو کسان یو بل سرا خبر کولی جنگ شروع شو، غصہ شو، رگو نئی بار تراؤتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو کلیمہ رکدا دیووی داشے بختم شی لپا وقت دا غضب کی دارن، لپا وقت دا ہر قسم شر کی ددویل دی. فائدہ و حکمت سرے بچاو دے دشر نفسانی بدنی شر نا بسڑے زان بچ کی جو شیطان نقصان ہونا رسے، اور روحانی داقی دے دشر نا جو مشرکی نکی دکہ شیطانان اکثر درگاہونو کناسی نسڑے گڑ وٹ گئی دو شیطان دشتن نا فماند لری والی اللہ دخفل رحمتنا لری کڑے رجیم در اٹلشیوی نوی لکا رجوم اللی شیاطی مرجوم فائل کلپ وزن در مفکول مرجوم رٹلشیوی بشتلشیوی اگو رئی های دوران کی اوسم تر قیامت بور خلق بکانوی نوی اگر کی چولی او دا اللہ دا دربار نم رتل شویر چوزا انکا رجیم چووویل ما تا دمر آکا تر خیامت پوری یہ سوک بران لارد نشی جلد تا مخی بکینام رسو بکینام لکا پرانوائی خیط رب تاو گست تا جنت تا رانت لینشی. یو لفظو استعازا ناغو پناغو فتل اللہ سرزان جو کول لکه سړی کله کمزوری دشمن ویني نو منډه کي او مضبوط سړي خواته کیږي چې لاس را باندې وانه شي. نو استعاذه کې پناه غوښتل د الله، او دا اولنۍ درجه او دلیل ده چې مخلوقات محتاج دي. که محتاج نه وي نو بیا ولې الله طرف ته دي توجه کول؟ محتاج دي رد دی په مشرکینو باندې چې هغوی غیر الله نه پناه غواړي. دویم لفظ شیطان شتن لریواله، دریم رجیم بسم الله الرحمن الرحیم مختلف معنو باندې راځي، لیکن دلته د قران مناسبت سره بعد پاره د استعانت اسم نون الله لفظی جلالہ دا اللہ اصلی نم اسم ذات، رحمان رحیم دا اللہ صفتی نمونا، کسرت بانی دلالت کئی رحمان و دعوت پا نسبت بانی قلت رحیم، یا دا مانا یو دلالت کئی پا عموم بانی بل دلالت کئی پا خصوص بانی، الرحمن علم القرآن وبالمؤمنين رحيما، نبي عليه السلام مبارك دارن لا الله قیامت کی وہ خاص بہروبا نہیں، لکہ حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی دا اللہ در رحمتونو سل حسی دی سل جز دی، حدیث مشکات کی راجی یو جز دنیا ترا لے گلے دخبل درحم او داغ یو جز پا وجبانی تمام مخلوقات پا خبل منس کی بحربان دی خبل بچو بانی محربان دی، دا داغ یو درحم درحمانیت اثر دی، او قیامت کې با الله کامل مکمل سل جزا سل برخ سل درجه رحمت په خپل بنده باندې مهرباني، دارن لبل حدیث کې راځي الله په خپل بنده باندې د اویاو میاندو د مینینا سیوا مهرباني، لکه څنګه چې دا اویاو میاندو مینا راغونډ کی نو دا الله غا مینې او مهرباني ته نه رسي، وګورئ الله خلاف کوي او سنوې مهلت ورکوي، مور خپل خلاف وکړل او اخر شي نه وي حق زمانه مال دې سره لنه نو الله شرط هم نه وي چې دا لسنه درکو، نو داسی بحروبان ازاد تمام مخلوقات امی گورا داغر احم کافر توم رسید لیده دوست و دشمن مومن توم رسید لیده، داسی عموم در احمد حجاج تا اغا ظالمو ایک لاکھ سر پاسا یو لاکھ ان ایک لاکھ چوبیس ہزار داخل کرشی در کڑو دا سی اگر چی مڑکی دلو نجیلو نام دا غصی ڈکو، یو رز مور خفاوا دیو راغی ورطوی بولی خفایی یا پا دی خفای ما چی چر تا دی صدق خکار نرکلی بغیر دی ظلم چی اللہ با دست رسکی جهنم تا چی دی بوده ناغور توی دی ما اختیار اللہ تا تا درکی انتو با ما جهنم تا بوده ناغوری نا وی اللہ ما بانی ستان سیوا خفکی گی دا وی او میاندو دمینی نسیوا خفکی سرد دی دون ظلم ندون اکلک امید و سمنگا چنان یو رز وکی شروع بیاسی ناشکری شروع شی او کسرائی کی نبیا مستی شروع شی بیا ناشکری عجیب شیر دارنگلا اغا حدیث مشکات کے مراجی نور کتابوں کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عادت داؤں عادتی قریبا جتللو با پیولار بانی نو زیک فزیبه دمکولم او داغ علاقی خلق براتا دا دین تا پوسونا بسنکول علم بای حاصل ہو یو زنانا دا کٹوی ایخی دا پاس پی اور بلی چی اور سیواشی نا اخفل ما شما پروت خیر زنان خدا سی کن چڑی رو خیر ای بس وی سی زی نبی آدم نو چی ما نشوید بای پخفل ای دا قرآنه کولو نزانی وسی دا چلو مولو جی نارا هم رالا زنانه دا صحابه نا دا لوی مقام دا صحابه زنانه ای دون زیرکی رسول الله صلی الله علیه وسلم توی آیا الله پا خفل بنده بانی دیر نخفه کیگی دیر مهربانه نده دا مور نا چه سنگ پا خفل بچی بانی بیولی نا بلا دکا چه مور اور سوکیگی بچه لری وی بیاس و جدا چه اللہ جهنم تلی مور پا خفل بچه اور تا نو برزی نبی اللہ اور تا سنگ برزی نبی علیہ السلام پریشان شد اوی ویل مارد متمردن ابا ان یقول لا اله الا اللہ سرکشی او دیر نہایت سرکشی انکار کئی دا دی آخرین چی لا اله الا اللہ نو بس بیا یو برزی لکا سنگ چی دا فائدین شیوزی دا دیران قابلی نو دیران تیسرے برزی کله چې د فائدې قابلیت نو چرې نه ورځي او د ځان داسې بیکاره کو چې اوس دې قابل نه دي ځدی نو تسبیح نوم تم وی او دې مخصوص الفاظ تم وی او دا الفاظ منقول من الشارع دی توقیفی دی نفس تشبیہ مختلف اذکارو کی راضی مختلف عنوانات سے او تشبیہ خاص ادا او دا دا الفاظ دی بسم اللہ الرحمن الرحیم او دا تشبیہ راضی دا پارا دا یعنی ویلی چې څه د پاره ده یو د برکت د پاره دویم دا چې بنده محتاج دی د الله نه استعانت غواړي رد په دې کې هم ضمناً مشرکین وایي ځکه عباد استعانت راجح کړی ده بل د دفع د شر د هر یو سیز لکه حدیث کې راځي کل امر زیبال لم یبدا بسم الله هو عجزم او کما قال النبي صلى الله عليه وسلم دا حدیث مختلف کتابونو کې دی صحیح ابن حبان کې تفصیلا دی او ډیر اسانی دی راوړی دی او کلامی فکر ثابت کړی چې دا ضعیف دی بعض علماء تحسین کوي نو وجه د تحسین چې اسانی دی ډیر دی نو مجموعه چې دا وکی نو اصل الله ثابت شو اصل لی غیری شو دا معنی ذکر استراد فی المتن فی السند فی المصداق الفاظ کی دا ټول سند کې مرسل دارن لمتصل سند سره ذکر دا ټول علتونه دي مزری وجه ندی د زوف کول قطع نظر د زوف نه مونږ وایي چې څوک حسن ورته وایي نه په دې اعتبار وایي چې اسانی دي متعدد دي دارنگلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ ابن عمیر تویلیو چوایا بسم اللہ دا داسی اثر کئی چی شیطان ورکوٹے شی تب وی چی دا مچ دی. امام احمد ابن حنبل دا حدیث مسند کی ذکر کرده نو دا ای وجه دا. اوس پدی بسم اللہ کی با دا استعانت منگوائیو او فائدہ ای دادا چی مشرک لات او زایا دی نو تو صرف اللہ یاد او دا اللہ نا مدتو بارا بسم اللہ. بل پدی کی متعلق چی رو باسی دا جاری مجرور دا پارا نو مواخر رو باسی واغا استعین و راجح گرزی زکا دا تمام دینونو سر او راز فسور فاتحہ کی دیں او دا فاتحی سر او راز بسم اللہ کی دیں او داغی سر او راز ببا کی دیں زکا چبا دا پارت استعانت تا شروع گو رہی قرآن کی رازی الف لام میم حروف دا متشابہاتو ندی سمانا دا اول درجه ده چې مخلوق اقرار کوي چې موږ سوي محتاج او کمزور یې موږ څه نه کوي نو یې جز د مخلوقات دي. او الوهیت کامل تصرف ثابتول د الله دی. نو مطلب یې څه شو؟ ونوم د الله چې عام مهربان دی الرحیم او خاص مهربان ہے استعین و امداد ہوا خاص دا اللہ نا پٹھولو کارونو کی نہ دا غیر اللہ نا زکا فائدہ اکلا حصر و اختصاص او چکلا حصر و اختصاصی علماء دا معنی ہوئی باقی کی دو مادی یو ایجابی صراحتن او دویما سلبی زمنان پاکی پرتی لکه سنگ چگی یا کنا عبدو کی حسر دی من تمام اقسام دی عبادت صرف تال رکو نبل چال دارنگ لا صراحتن و ای یا کنستائن من خواستان امداد وارو پتولو کارونو کی دا نسبت جاوی شو صراحتن پروت دیو او دا بل زمنان ند غیر اللہ دی ددا شدل ته ونوم د الله چا مهربانه او خاص مهربانه دی زین داد وړ نو ګورې بیس اسم ذکر کړی دی د دیو جنا علما د بلاغت یو نقطه ذکر کړي اغا دا چه مناسب خداوان چه شورو تا شوائے حدیث کی پا بسم اللہ علی شناکار کسی خیر نہیں اجزمی نو دلتا انم دا اللہ رستو دے بابا نی شورو دا و قیسم بانی شورو دا ابرا بانی پوچھو انم دا اللہ خوشکرو نشو اسم ذاتی دا اللہ اللہ لفظو ناغوی وی چه مقصود آلی زل آلنی دا مخی الفاظ چه ذکر دی دا پار دا صفائی دا پار دا برکت حاصل اولو زکا ابتداءن چه شروع کے دا بندہ طاقت نی چه دا اللہ نمیاد کی نمخ کی تعلیم اور لفکار دا چو پیجنی مخ کی دا غختل و طریقہ او توفیق ضرورت تے نو استعینو دا نکتہ غیزی کر کئی پڑی کی بلا خبر دا ذکر کئی چایا دا بسم اللہ دا قرآن نجوز دے او کن رے دا خو اتفاقی مسئلہ دا قرآن نجوز دے انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم جزء اتفاقي مسله قران نه آیا د هر صورت جز دی او کنه دی شوافی وای چی دی احناف وای چی نه دی امام مالک نه خدا منقول دی چې د قران نم جز نه دی لیکن صحیح دا ده چې جز دی علاوه د سوره توبه نه امام شافعی رحم الله دلیل د احنافو چې کله فصل جداواله به د صورت نبی صلی الله علیه وسلم نه پیژندلو نو الله بسم الله راولې ګل د پاره د فصل اول دام استحبابی امور عند الاحناف ابن مبارک اوم داسی وای چې د هر صورت نه دا جز دی اس منگرالو الحمدللہ مخکې موږ ذکر کړیو مشکلات نو پدې کې برازي مشکلات د قران مشکل ورته ولي وي یو متشابه مشکل دی د محکم په مقابله کې هغه کې صاحبوال نه بس حواله کول الله تعالی نو په دا معنی نه وایي یو مشکل په دې معنی چې قران یو لفظ عام ذکر کړی دی او مفسرین دا غ لفظ ګڼي معنی ذکر کوي نو دې ته مشکلات د قران وایي دا په فهم کې ګران دی اشتبار اولی په مخاطب باندې چوز کم معنا واخل اوس وګورئ د دې مثال لکه زمن غثی تکي راځي ګڼ خپل ځانه دا وي ځانه دا وي ځانه دا وي ځانه دا وي څه چل دی اشتبار راځي ولی هر طرف تا ډیر احادیث دي نمنګوای ائمه ماجور دي کنه هغه تاجر ملاویږي مجتهدین دي ودونه خبره ده چې په خانه فقه کې به وجه د اختلاف خودلا یو معنی د اختلاف دی پکې هر طرف تا حدیث موجود دي لکه شرح د کرخی دارنگلا البدائع والصنائع خ کتاب دے و فقہ کی بدائع دارنگلا مفسود فقہا ذکر کئی یو طرف تا مفسودی و بل طرف تا تمام کتابون دا فقہ حنفی او قول پیش کی دوان ترجیب ای قول لا دیبنی دا مبسوط والا امام سرخسی ذکر دا عالم پا مذہب دی امام ابو حنیفہ دی او سیو گو رہی سرخسیو گو رہی بدایاو گو رہی وجہ دا اختلاف خی او دا دا متاخرین کن فقہ دا اندا پا کیس شے پا کیشتا دی ورستو خلقو پا کیار صدر نکلا او قہائی بدنام موالکو کی کسان رالا آلی بیداو اغیی بدنام شوافیو کی سمگن دیو لڑا احنافو کی رالا متاخرین چا وسیلہ ثابت کر چا فلانے ثابت کو چا فلانے گن دیو حالن کے مقصود کی نشتا ظاہر و روایہ کی دا نشتا دی نمخ کی فقہ کی داوی وجد اختلاف خی چی دا وجد اختلاف نو چې یو لفظ غړي معنی مفسرین وکړي نو دا مشکل شو نو دا هغه به یو معنی مونږ ذکر کوو چې دلته دا مراد ده لکه څنګه زمونږه کابیرو ذکر کړي نو دا مشکلات حل شو یا سی اعتراض تینا منتزا کی دلو داغ جواب لکه څنګه چې عام کتابونو کې سوال مقدری جواب یا جواب مقدری سوال ظاهری دا طریقې دې ته وایي مشکل. نو څو ګورئ دا خټول د قران سورتون دي موږ وایو ترتیب د سورتون دا توقیفی دی. یو ترتیب د نزول دی څنګه چې د الله په دفتر کې لوح محفوظ کیو نو لوح محفوظ کې قرآن په ترتیبی نزولی سره موجود دی. دنیا ته چې راغلی درشتو کالو کې رمضان کې شروع شوی ده او پر رمضان کې تکمیل شوی دی او شروع چې شوی ده شپه لیلۃ القدر و سو گو رہی سور دخان روار ہوئی سفارام تینجشتم سور دخان دویب نمبر آیات حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکت راولی گلو ممدی قرآن لرام دا عالم غیب نا عالم شہود تا پاغش پدو عزت من کی عزت من دشپکی او منگیو یرون کی او پدیش پکی فیصلہ کولیشی دا هر یو کان حکیم مضبوط دا حکم دے طرف زمان او منگیو لیگون کی بہربانی دا طرف درستان دا اللہ دے اور دن کے اپوام دلتا بعضی خلق دا ذکر کری دیم چې قرآن په 15 شعبان کې نازل شوی او بیا یې تیسی شروع کړی دي او 15 شعبان کې حکم دی داسې بخنه کیږي او داسې کیږي او داسې کیږي. ترمذی ابن ماجه روایت دی دارنګ لا غنیه کې شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله ډیر اوږدو اوږدو واقعات دی پکې نورو کتابونو هم ذکر کړی دي خدا صراحتن غلط دي ولی قرآن نص نه خلاف دي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن انا انزلناه في ليلة القدر لا څه شو خبره او قاعده د محدثینو من ذکر کړی وځم کوم روایت یبی او کډیر د قرآن سنت صریحانه خلافی نو دا علامه دا وزی او دا غلطی دا چه دا غلط روایت تی موضوعی دی موسو گوری او دا قزمون دا استاد الاستاد اغلوی عالم حسین علی رحمه اللہ اغوی هم ذکر کری اصل وجه داوا چې کله ایران فتح شو مجوس ظاهرا د مقابلینا کمزوري شو او نو مسلم سره اسلام کې خص سلوک وو دې ورته ورته فخص زین باندې راغله دا د برامیکو مجوس اور ته الہ وای ناوی اغفل شرارت نه پرې هودلو چې کله دغه وخت براغې نو دوه کارونه داوی نظر یو په دغه شپه باندې تبرا براءت د صحابهونو کنزلی به کولی صحابه نو لیلۃ البراءت ورته ویل شو دیم په دغه شپه باندې دیو دا لمبی بر وشتل که خیال دا پندو سنه دل تا مولی دا آغی زکا وشتل چه دا چا مخ کی دا آغا اله و خدهی نو دی بدمورکی گی نا لکه اسم خلق کوئی لانه بس سڑه مخ لراغ ورز می خنو او ناوی چې ودوی نو لاټین تیر مخ کې بوزي دا غره مجوس ورسره مجوسیت ته دارنګ لا معشوم ولا پږي کې کېده دادا شي سان کارو چې پږي کې ودو سره بدل شوی کې الله پاک الله کوي چاته چې خوخه شي الګ ورکه چاته چې خوخه شي جنې ورته او چې خوخه شي شنډې کړه قران وایي دارنګ لا و چې ناوي دن نکې نو کور کې بغله وګرځي روجي یا سدا شي چې بیا کور کې غله ډېرې یا داسیو کی وای په یو په وړو باندې لاس ویځه سمانه لاس ویځه وړو نه باندې د چې د نعمت بیا د بی یو کړه نو په دوربین کې وړي در کې نه چې شودوم نه دې جوړیا دغه مل پی کی بیا پټکې یو سکی هر ورځ نه جوړه پاتې دا د اړی رسم او بلې اورسمو دا د اغوی نراغلی دی وسم روافیس کئی دا چی زرداری چی کل صدر شنو قرآنی و تنیولی و دی دلاندی نویشتو پا خوابا چی چا ساروی دا کول نو مولا بیرا وستو دی علاقی که نشمی زمگل آفو کی بون یا بی کور چی دیوزی نبل دی تا بدلولو غرون تا بدلل نو مولا بیرا وستو وڑی بیو تورتو دا خوکی مزیب یا چی وې د کولال د کورو د نو یې څو ځای یې سکه او هغه جماعته په ملو شو اړو نو بیا به بر قرآن ونی ولو ښکا وجل بو مال به دا غدلانې وسی توحید د قرآن دا طریقې وې د مجوسو نو قرآن نزول کې شوې ده نو رمضان ليلۃ القدر کې شوې ده 15 شعبان کې څونه روایتونه یا څو قسمه د منځونو دي دا ثابت نه دي کوم روایت چې د تریبیزیو د ابن ماجه دی یا سنت په اعتبار سره ثابت نه دي ان شاء الله سورۃ دخان ته شراشی ژوند باقی موږ باندې روایتونه کتابونه د تمه خامو کوچو شو نو ګورئ سورتونه نورمونه فاتحه ای ولی مخه مقدم کدا خو پینزم صورت ته پکار داو چې سورې علق اقرا دای مخکې کړي یا کدا نون ورپسې سورۃ نون دی هغه دویم لمبر دی په نزول کې بیا دریم لمبر کې سورۃ المزمل دی هغه به مخکې کړي سلورم کې متصل فاتحه پینزم درجه کې ده داولی الله اکبر اصل وجه دا ده چې دا فاتحه د الله په دفتر کې په ترتیب نزولی ده دې کې شک نشته دی خو د ضرورت موافق ده با قرآن نازلی دلو چې دا کمې خبرې به ضرورتو ناغبې اوس مثال یې وګورئ پایل میتب کی را بشتا استا اول بیماری او علاج د سر بیا د خپل جبی مرای سینا هټه کته اندامونه په دې ترتیب دی نو چې سره ډاکټر شي ا بیمار ول راځي نو به کم دینه شروع کړي برابر به نه کی ها چاغه د زخېټ نه جوړه ته سر له علاج کوم او د علاج دبره شروع ترتیب نزولی مناسبت داسي ته به د بیماری موافق دوايي ورکي دغه شي په دې درشتو کالو کې قران چراغ لري نو د هر بیماری د هر مسلې علاج روحاني بیماری وا جسمانی وا نو د علاج په اعتبار سره د دفتر عالی د الله نه اقا نسخه را لګلې ده چکه نو هغه نسخه هم صحابه جبرئیل امین ویلي پیغمبر ته پیغمبر صحابه ته د تفصیل لیکلي اوس وګورئ سوره انفال او سوره توبه کې بسم الله نه لیکل ها الته یو دعا د پاسه په قرانونو باندې لیکري دا غوړو دی هغه چا تحریف د وجنال ته لیکلي عربو صحیح نسخو کې دغه نه اعوذ بالله من غضب الجبار و فلان فلان په دې الفاظ یاد دغه دغه هغه نشته. اوس بعضی خلک وایي چې دا د سورې توبې جزو یا داو داو صحیح دا په دې کې حدیث کې راځي الله د طرف نه جبريل ته دا حکم نه وشو چې بسم الله دارنګ له جبريل پیغمبر ته نه دی ویلي او پیغمبر صحابه ته نه دی ویلي ځکه هغه د الله د مرزي په دغه د ځان نه سن شو کولې نو چې څنګه هغه نه دی ویلي د لیکلو حکم پیغمبر نه ځکه د لیکلو شو خلاص خبره نقل موجود دی عقلی توجیهات ته به کیسه ضرورت شو. نو د دې وجنه هغه بیماری موافق سيزونه راغلي دي نو سورې فاتحه مخکې کړه دیکھ سر دا چې سورې فاتحه کې اصول او مقاصد ذکر کوي توحید رسالت صداقت د کتاب ایمان بيوم الاخره زکه چې دا اصول د دین دي دی. او بل داسې صورت نه و چې هغه اصول د دین فهم کې وی ټول نو دای مقدم کړ دا جامع و اصول لره سره د دلایلونه اصول د دلایلم ذکر کړي او په اختصار طور سره مختصره ده بالکل دارنګ له درې فرقی ذکر کړي نو چې ته بیان کې ستا مخاطبین هغه بدري قسم خلک دي یو مشران نو بیان ورته کوا خو چېړ او ته متی نه مساته چېړ م کو سره ډېر لکه کور کې کچرګه لږ ورانیو کې نهغه ته وایي چې ستا داسې داسې وکړو نو کنځلو نه به بل کار نه وي نو هغوی سره به چېړ لکې مسله به ورته کې لږ نرمي وي مرګري دي امزولی نو سو انعبت والی او سو سی ٹوکی در سرکی ناوی تا بنا گوری کار ندی بواسی ٹوک مار بپری گیری انعبت والی چی دی ناوی تو ایبون بنی اللہ رحم کرده گورا مشرانو تا قرآن دون خزمت هم نده کرده نیسا بیان کری راشی جزمونگ قرآنی ات او کشران او دیو تا بزورن هم ورکی او کشران او ته وزورنه نه ای ته بتش ترغیب نه ای مسله منی صحابه وګوره اکثر نوجوانان چې نو ای مسله زر منلی نو په دې وجه باندې سوره فاتحه کې دا امورو نو مقدم ای راوڑا اول ای راوڑا او نمونا من مخی ذکر کریو زمان شیخ چکم یول ذکر کری نو آغا داری فاتحہ ذکر تا فاتحہ وی چی شورو کے خطبے شورو کئی پدی بانی الحمدو بانی اکثر کارونا او دارنگ لا قرآن شوروم دا دین شوی دا فاتحہ ورطا وی شافیہ ورطا وی علاج نو د زړونو او د بدنونو علاج دی خپل علاج دی وګوره کافیه دا صورت یاد کدا تاله پوره دی نور کتابونه بزوته نه نه دا تاله پوره دی روکیه دم دی ما ویلو اسماء د قران او د سورت دا توقیفی دی نو دا یاد کا پدې کې دم دستا مشرک علاج پدې کې دی د شرک او د بيدینه علاج دی پنځم وافیه شپږم سورۃ الصلات موږ کې ویل کېږي وم سب المسانی چې دا و آیاتونه دي راجه توجیه دار خلق مختلف توجیهات کړی دي راجه توجیه دار چې د دې مزامین په ټول قران کې مقرر بیا بیا بیانېږي رسالت تو گوری توحید تو گوری بیا بیا راضی کن راضی نو ذکر دتا سب اغوا آیاتونا چې د قران مزامین بیا بیا پدې کې لوستې شي. یا و آیاتونه چې مکرر په منځونو کې خلک بیا بیا لولي، پنځه منځونه دي، الحمد وای وای وای وای وای. صحابه تلی و یو زیتا دا غیزه مشر ظاهری لسیس چی چلیو ذکا روایتون کی لڑم ماردوان ذکر کئی تاروز درمنگ تدبیقو کو ظاهری لسی لڑمو که ما ناغی دم کڑا او یو کندک بیزی را وستی پیغمبر وی زمان حساب کیو ندا دا حربی مالو دم نستا هر سوک پی دم دے صورت تا کنز وی دا آتم زمان شیخ چیز کرکڑی رحمه اللہ دو ظاہری خزانہ ندا خلق مشہور کری و لیلت القدر کی شڑے پسی شلاس دی ناغس رکی گی نایو شڑے چپتا غټ کمر باندې دا کړو نو سره شو او نظر بیا په دې بچو تر بیت هر څو سره دا کینو چې څوک ورځن دوی نه چې دې قران دې راځم دي لکه خلک کوئی د پښو پیروان چې رچا سره یې نو مالې نو دا حاجت داغه نه سر کوي په دې کې برکت ګوریدا شي عقیده مردار شي او زه په چا د پښو پیروان لیدل عجیب خبر کنز محمد قاسم نانوتوی رحم الله چې کله وفات شو او دفنولوی محمود الحسن دیوبندی شیخ الهند رحمه الله هغه یو خبر کړو او دا شعر ویلو مټری می دبا تی هون کیا سمجھا ہے دوستو پخاورا کے دن نکوئی تاسی چتکوئے دوستانو گنجی نہیں علوم ہے یہ گنج زر نہیں دا علمون و خزانہ دا او خزانہ دا سرو زرون دا دا خزانو دا عرش نور کرشوی دا کند ورتوئی دا سی بہترین صورت تے او دیتا نہم نم شیخ سے ذکر کرے ام الکتاب ام ورتوی لکا عرب وی ام القرآن ام وی اصل تا حابیوی مکی تذکر ام القرآن وی چه اولی مقدم وی اصل وی ابی از مکتی نا خورشوی نا دارنگ لا ام الدماغ پردیتا وی چې چا چا پیر د دماغونه او اوم هغه جنډې ته وي چې خلک تنه چار چا پیرې او اوم مور ته وي چې دا اصلي مقدمې د بچونه مطلب یې سره اوم نه تمام مسائل د قران ته سره شامل اساس بنیاد ته وي دا بنیاد دی د مزامینو د قران کریم لپاره او فضل خو مونږه شوم ویلو صرف یو ټکی د لپاره ویل سعید ابن محلا و امام غزالی رحم اللہ وقت تنے نسے جوڑ کرے نے ابو سعید الخدری لگوئے علماء وی ماتل غزالی والبخاری علی صدری مرشو بخاری پسینہ و پتہ ورطنے لگے دا سعید ابن محلا چدہ قیو حدیث تنے بخاری کی اور دا ابو سعید خدری پر فرق بانی نو کوا لوی عالم دی مفتی استقلین ورته وای لوی عالم او امام رازی رحم الله او غزالی رحم الدوانه فلسفه دی آخر کې پیغمبر شیو بیا امام غزالی رحم الله کتاب لیکله تحافۃ الفلاسفه پرزول د فلسفه او بلتیاری د فلسفه دو جلد کی کتاب دی لیکله نولس مسائل باندې ذکر کړی دي نولس مسائل باندې مناطقه کافر دي امام رازی رحم الله وی زماوند کی تجربه موکړه جزاء دریاب تن نوتیم بیا د وتو چل را تن را الله تن را وښه بیا امام رازی وی چې منطق او فلسفه کې د بیماری علاج نشته هدایت نشته زدا ویم چې د الله صفات بل چاله را نشته فاقول زد علیم فل اثبات الرحمن علی العرش استوا زوم دقه وی او زویم پنفی کم داسی صفاتی سلبیه لیس کمثله شی داسی و عظیم کتاب صفات دا اللہ بیانی اسباد اللہ بیانی توحید فی ربوبیت توحید فی الالوحیت چی وطنم سبا ہوئی کتابوں نے کس طرح موجود دی توحید فی الالوحیت فی ربوبیت فی الحاکمیت شیخ یحیی انصاری منازل السائرین کتاب لکھلے دیں دیرخه کتاب دی منازل السائری داغه شرح کړی د شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن القیم رحم الله مدارج السالکین د خپل ملک نه درې پیر شړل شیو د هرات نه او مولانو دا جوړ کړی و چې دی وای د الله لاله سو په سترګې جو ثابتې وانته یو کس جوړ کړی دی کې نه ولې دوی دا الله دی دا چې یو خرابې ګنده یې کړو شافی الوصله کیو حلن کی داغه هیڅ جرم نو هغه صفات د الله الله له ثابتو چې دا یې صفات سما بصر علم ید شتره خدا الله شان سره چې څنګه لایې کی مونږ لیدلې نه دي نو مونږ یې چاته خودلې نه شو چې دا سي لاس دي موصوف چې ولیدلې شي داغه صفات خلق بیانې تور دې سپین دې وګدل مونږ الله لیدلې نه ومی ما یلی قلشانی دارنگل شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ تی نسبت کولو مجسمہ واغم وی و تفسیر دا سورة الفاتحہ کی دماغ عقیدہ رکم چی دا صلف الصالحین صحابہ و دا تابعین عقیدہ زویم صفات دا اللہ دا پاردی ومی ما یلی قلشانی سنگا چی دا اللہ شان سرا لائق تی من کلام نشو کولے پو من ته دا غي پته نشته لاس ليس کوي دینه وج ليس کوي دینه پس امام ابو حنیفه رحم الله سوی زما کار چوب کېدل نه چاته نه تاسو کو صفات مبارک سوی وې زما کار چوب کېدل نه څنګه چې الله شان سره لایق کې بچوم ایمان زرارینو د مشرکین مبارک ته تاسو کوي وید الله چې څنګه فخی بس دغه زما به کیسه کار صحابه اختلاف داغه تاسو نه کوي جنگونه وای ټول ګونونه دي او زما به کیسه کار دي مطلب دا هم چې دنیا نتلی دي سره د ایمان نتلی زموږ سره څه کار دي چې څه کې لګي آی امام غزالی رحمه الله 505 هجری کې امام رازی 606 کې وفات شو او خو کتابونه لیکلي تفسیر کبیر چې وګوري منطق فلسفه په کې شته ځکه دا هغه زمانه باطل فرسو باندې ردوم په دې باندې کېده چا چې ویلي تفسیر په کې نشته دا هغه باندې زیاته یې کړې تفسیر یې هم ډېر ښه لیکلی هغه امام رازی رحمه الله لزر مسلې د بسم الله نویستی خلقو دا بایی داو گنلا بیا لس لاکا تارنگ لدقا قول دادن دا فاتحی ببارکی دی چه دا فاتحی نی لزر او بیا ورستون لس لاکا اینی دون علومو جوامی الکلیم اللہ دارنګ لا د دې صورت نوم دی دې پرې استنباط د احکام القرآن باندې علما مستقل کتابونه لیکلي د قرآن او سنت نه مسائل راوستل یو لسم نوم دې صورت فاتحه ام القرآن دا ورته ولي وای نو دد دیر وجوهات ذکر کئی تقریبا دولس جوڑی گی یو ام القرآن دا دیو جنوئی وقتا چه دا قرآن سلور حصی چه پائی که دا سلور حصو کی اهم مقاصد ذکر کئی اول حصہ انعام پوری نا اول چه شورو دا پہمد ثانی چه شورو دا نوم پہمد کاف پوری اول ذکر کئی الوهیت دیم کی ذکر کئی ربوبیت او دریم کی ذکر کئی برکت او سلورم کی ذکر کئی اثبات د قیامت سورہ سبا نا سورہ کاف نا فرقان او مخ کې د سبا پورې سبا نه ذکر کوي تر اخره پورې ټول په حمد سره شروع کړی دي اخر عائشه کې دوه مزامین او ذکر سبا فاتر دوانه په حمد سره یو کې نه فیر شفاعت قهری وه بلکې اس بار د قیامت روزه کې الحمدلله په کې راوړل او دا تمام سلور وانه شي په سوره فاتحه کې په کامل درجه موجود دي دته ځکه هم قرآن دی دویمه وجه چې قرآن په کوم علوم شامل دي او د تمام دینونو په غیبه باندې قائم دي دا غي اصل دي ناغه سلو قسم علوم یو اصول د ایمان توحید رسالت کتاب قیامت د پخوانو متونو حالات د مؤمنانو ذکر لکه امام غزالی رحمه الله و جواهر القرآن کی ذکر کئی اول حصہ کی اصول او دلائل پدویم حصہ کی احکام ذکر کئی او فاتحہ پدی بانی شامل رہا دا طول فاتحہ کی موجود دی اجبالا تو ذکر تا ام القرآن ہوئی درم وجہ دا ام امام غزالی رحمه الله ذکر کئی جواهر کی و قرآن کی لس علوم دی او په فاتحه کې اته دي نو په اعتبار د اکثر ورته سوی ام القرآن خدا سینه ده دو په کې وای نشته دي یو فاتحه کې بیان دي ذات د الله دیم صفات د الله دریم کارونه د الله سلورم بیان د قیامت پنځم لار نیغه خو چې پاک وي ګندنې دیتا صوفیه تزکیه وي او شپگم نیغ دا لیکن مزین شوی دا دشمنم پکی ناس دی صاف ندا نو دیتا وی تخلیه اول صفائیو کلک لا اله اول تخلیه دا ورستو سر تحلیه دا تحلیا ځان خیستک و مزین کا اوام دا اللہ نعمت پا دوستان و انامت علیہم آتم غضب غیر المغضوب علیہم دا آتدی اللہ اکبر غضب پا دشمنانو دا آتا علوم دی او دو پا کنشتا یو علم الفقہ بل علم الکلام جواهر القرآن 53 صفحه کې ذکر کړي زمون شیخ رحمه الله هغه وایي چې دامشته امام غزالی نظر او تنه در رسیدلې پوه شوې نه دي ایا کنا بودو د عبادت تمام اقسام داغي معلومات مدایل مفقه نو دام پکې موجود دي امام غزالی ویل مفقه علم کلام پکې نشته بل علم کلام و ایاک نستعین او په علم کلام کې مثبات د سید ذات او د صفات دې کوم نو ایاک نستعین استعانتم د وسی تعلق د علم کلام سره نو لز شو تل کاش او من کامله زمو شیخ وین او دا مزامین ټول موجود دی اجمالا په سورۃ الفاتحه کې نذکر تا ام القران وای ابن عربی وای زما استاد رحمه الله امام غزالی یادی فلسفه کې ننوته و اخر کې تن راووته او دل ته نه هریدل رااله دو علوم نو سبحان الله لا یذل ولا ینسا بندل ردای بری باندې مقام نه کمیږي رسول نو زکه ورته مول قران وای سلورم اوجا فاتحه مستمله ده هغه مزامینو چې بل سورته کې نشته ده یو حمد الحمدلله بل پنا قولو ایاک نعبد بل امداد و ایاک نستعین دارنگ لنل وصل پمانزکی نقصان راولی که فاتحه ونوی فیا خداج او دده فاتحه قائم مقام بل شین شگر زیده چطوی ده فاتحه پزیز آول که بل صورت وی چطو سکوی نو دا ټول اجمالاً په قران سوره فاتحه کې موجود دا مزامین نو زکه ورته ام القران وایي پنځمه وجه چې په قران کې اهم درې مزامین ذکر کړي یو د الله اسماء نمونه دویم د الله صفات دریم وعد وایي او دا په فاتحه کې موجود دي جوالن لکه وګوري الحمدلله ذات رب رحمان رحیم مالک دای صفات شو وعد وعید اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا وعید شو او دا قرآن کې قرآن مزامین سورة فاتحه کی اجمالا موجودو نو زکر ورطا ام القرآن وی شپگم دا قرآن کریم علوم پا دو قسم دی یو علمی او دویم عملی یو تعلق ساتی دا پوی سرا لکه امام بخاری وی فعلم انه لا اله الا الله او دویم تعلق ساتی د عمل سره جاهدوا فی الله نو الحمدلله والا مالک یوم الدین پوری دا علمی مزامین اوس د عمل سره تعلق ساتي یا کنه بده یا کنه استای او په دې عمل باندې پویا نو سند ذکر کوي لاخره دا په فاتحه کې موجودو اجبالن نو ذکر ورته ام القران وای وم چې د قران مزامین وګوري درې قسم دي یو بیان د پخوانو یعنی قصص دیم احکام دریم صفات د الله او فاتحه کې دا امام مازری رحم الله وای او په فاتحه کې دا ټول شته دي اجوالن وګوري د پخوانو بیان اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الى اخره دا د پخوانو بیان قصص احکام اياك نعبد و اياك نستعين صفات الله رب رحمان رحيم ذات تذکرہ نو زکا ورت ام القران وی اتم وجہ دا قران مقصد سو کارونا او سو امور دی یو الہیات چې دې ته عقاید وي دویم قیامت او دریم اند قیامت حالات او داوی اس با دریم نبوات رسالت مثلا سلورم د دې بیان چې هر څه د الله په اندازه کیږي او دا سلور وانا مزامین فاتحه کې موجود دي الحمدللہ الہیات وګوره مالک یوم الدین واغدار دی د قیامت هر څو باندې الله بوا دی د الله نه پټ پټ بنا دی خالقیت په کې ذکر کوي ربوبیت ذکر کوي الله نو ځکه ورته ام القران وایي لسم وجہ جار اللازم احشری کشاف کی ذکر کئی چه قرآن کی دو خبر ذکر کئی یو دا اللہ تعریف دویم دا اللہ بندگی او گوئے الحمدللہ رب العالمین مالک الدین او اس کو یا کنابدو دا بندگی شو او دا دوارا فاتحی کی ذکر دی نو ذکر ورطا ام القرآن وی لسم آوجہ یو لسم آوجہ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ ذکر کئی چه قرآن شامل دے و دو سیدون بانی یو حکم یعنی آغا حکمتونا چه بدلیل سرگی اسرار پا کی دی دا اللہ پر تمام کارونو کی اسرار دی لکسنگ جو شاولی اللہ رحم اللہ پا اسرار الدین حجت اللہ والبالغہ امام غزالی احیاء العلوم دارن لنور علماء ذکر کری جی کتابنا بری باب لکلی او بل احکام عملی یعنی هغه احکام چې په عمل کې راولی ماغا ٹھول پدی کشتا دی اولو گو رہی او دا ورس یا کنا بدو یا کنستای ندا یا احکام شو او اپا فاتحه کی اجمالا موجود دی نسکه ورطا ام القرآن وی دولا سما وجہ طیبی رحمه اللہ ذکر کری دا چه قرآن شامل دی پسلور قسمو علوم بانی یو علم چه دا دین دارو مدار پاگی دی واغتا اصول وی چه اغا معرفت دا اللہ و دا اغا دا صفاتو دارن لمعرفت دا نبوات این رسالت او معرفت دا علم فرون آغا علم چاگا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتریخ بھی درین علم الاخلاق سلورم علم التاریخ دا پخوانو تاریخ دارن لا خلق دری قسمون ذکر کول منعمن علیہم مغضوبن علیہم ولبضالین آغا پا سور فاتحہ کی موجودو گوریں الحمدللہ رب العالمین صفات تی اہدنا الصراط المستقیم کی نبوات علم فروع اياك نعبد واياك نستعين چې په طریقه د پیغمبري اخلاق دا نیکان او اخلاق چې تا په نام کړي دای خودلی درې فرقې هم پکې دي نو زکه ورته ام القران وي بل په دې صورت کې پنځه نومونه ذکر شوه الله یو اسم ذات سلور صفات او دا مشتقات دي دا نومونه پنځه او دلالت کوي په ذات مال وصف لکه ظارف شو سڑے وہن کے نوحل صفت بھی کنا نو سو گرا پینز اسما او پینز قسم خلق عورت دے پاوی بانی مشرکان دو قسمونا دارنگ لمجوس داریان دا ذکر کئی او مشرکین او جہمی و معطلو بانی رد کئی چاہوئی دا اللہ صفات مشتقات لدی محمل لدی جہمی انکار کئی نو صفات ثابت شو پاوئی رد دی نو الوہیت اللہ ذات مال وصف چې پدې کې سره اولوہیت اولوہیت چاله ثابت دي الله لرا رد شو پدې کې سره مشرکین باندې چا وې الہ چاته وې مخلوقات ہوتا دارنګ لا بل پدې کې رب ذکر کو تربیت والا نو رد په مجوس باندې دارنګ لا پدې کې رد په دهریانو باندې هم راځي په دې طریقه مجوس اول کې رد یو چې اولوہیت ربوبیت رحمانیت رحیم دا په معنی د ان خاص رحمت یعنی برکت مالکیت غیر لره شرک دی الله لره ثابت الہ دی الله نو اولوہیت اللہ رہ اسباب اشتقاق بھی جو عمد ندی لکا من ویلی و مخیم الہ و لہ الفصیل بی امی بچے دوا چگی وئی مورتا نو الہ اغزاد چھ مخلوقات پسختو کی ورتا چگی وئی الہ اغزاد چھ اپنون در خلق متحیر دی الہ اغزاد چ حاجت سر کون کې دی الہ هغه ذات چې خلق ور سره مینه او محبت کوي الہ هغه ذات چې عقلونه داغه په ذات او په صفاتو کې متحیر دي کنه حقیقی ته نشي رسیدي نو مشرکین باندې رد شو چې هغه تدبیر د مخلوقاتو بل چا تسپاری کلی وی یا جزئی وی نو پا الحمدو للہ باغی کی رد شو پا مشرکینو بانی رد پا مجوسو بانی پا لفظ رب سرم پا علل نو ذات مال وسط ربوبیت ثابت تی اللہ لرم مجوسو ویل رب باغا سو کی چی پارس بانی غالی بی نو اور پارس بانی غالی بی ذکر شی سیزی مدارف شو دو قرآن ذکر کرن چه دو او رب امسد سوگ دے پالون که اغزاد تے دا اللہ رب العزت رد دے پا مجوز و دائیو فرقوا پا ایران کی او دید مشر نمو زردشت چه دیو اغیط دا نبوتم نسبت کئی او دیو د دو طاقتونو قائلو د دو خدایانو قائلو یو ته زیدان او بلته وی احرمن ویلو یو د خیر مالک احرمن د شر مالک نو پدې کې رد شو چې پالون کې او تربیت والدې الله دور قالل دور نه حفاظت ابراهيم عليه السلام حفاظت دي بور کې کړې سيزلې نه الله بچو نو مرغوب شو رب نه دي تربيت کوي الله یو تربيتي ظاهري یو تربيتي باطني درو او دې لپاره الله انبيا را لګي دارن لپداری باندې رد دې چې هغه انکار کوي د رب نه نو مالک یوم الدین هم پر رد کوي ځکه داری الله نه مني ملاقات قیامت کې نه مني اوس نو حیوان دې ظلم پکې حد نه سیوا زکه یره نشته لیدل یره خو په دې راځي چې ما سره وسې حساب کیږي هغه خو د حساب نه منکر دی د سونه چې د کمونست ممالک او خلک دی د یو نبل ظالم د راشي ظلم په اول باندې کوي دا نو رد دی پاوی باندې دارک لا رحمان چې رحمانیت یې عام دی 200 دشمن تر رسیدلې دی او دیو دا لفظ رحمان کی عمومیت هر چا ته دا خیر رسیدل دی هر څوک دا د رحمانیت اثر دی نورت شو په مشرکین باندې چاغي وای هر علاقه د پارا بابا وی پلانې بابا پلانې بابا دغه څه تخصیص لکه څنګه چې صحابین دین دغه مسله په غوې مرت شو په باطلې فرقې د صحابینو اغه امرت شو سابعین اغه وستوري مؤثر غني او وي دنیا او اقلیم ده او هر اقلیم کې اغه تاثیر د دې مني نور د شو پاغه باندې چې مؤثر چار شي ته خیر رسوله د ناغا مهربان ذات دي دارنګ رحیم کې مشرکین باندې رد شو پاغه مشرکینو رحیم کې خصوصیت ته بمانه د خیر او د برکت چې مشرکین د الله نه علاوه د بل چانه برکت نسبت کی او وای برکت خیر رسون کړي نور د شو پاغه پیزو فرقو باندې جهامیه معطله داریان مجوس مشرکین د فرقې پاغه را دوش او په دهریان باندې رات کې وګورئ یو روایت لا تسب بوده انت تاسو زمانی ته بد مو وای بزو زبانه ناوی وی الله نه دی زمانی ته الله وی خلقو دا سوریان په کوی کې نه مونږ وای دا شنه دا زمانه زما یو تجلی دا یو ښکارا کول دی نو دې ته بد مو وای دا نه چې زه اې دې زمانه یم لکه بل حدیث کې راځي بعد ته بدمو وای زکه دا د الله د طرف نه مامور دی نه مانو سوشو زمانه ته بدمو وای زکه دا زما د طرف نه مامور ده لا تسب بوده لا تسب بوده اردا مانه دارنګ له پدې صورت کې اسباد د نبوت کوي پسو طریقو سره او دغه سی وګڼې دا اثبات د اولوهیتوم دی یو دا من نبی نه پیژندلو نو الله مون ته خوذل په قران کې لفظ د الله دیم من رب نه پیژندلو دبن ته الله او خوذ رب العالمین تربیت کون کړي ظاهرا او باطنا حد کمال تر رسي دارنګ لمون رحمان نه پیژندلو قران دا توخذو رحیم نه پیژندلو قران دا توفول مالک یوم الدین موږ نه پیژندلو قران دا توفول ایاک نعبدو ایاک نستعین دا موږ نه پیژندل قران دا توفول سملا دا موږ نه پیژندل قران دا توفول غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا موږ نه پیژندل قران دا توفول رسالت نبی را توفول دا الله معرفت د تربیت طریقې د رحمان او رحیم پورا تفصیل مالک یوم الدین دیا کنا غدو ویا کنستای د سمې لاري دا ټول مونږ ته پیغمبر او خود د پیغمبر د خود نه بغیر مونږ نشو یادول د صورت دون عظمت والا صورت دی نن کریو ان شاء الله آئنده ما ابي الفاظ تغير هو